Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Si estás cansado de la impostura de este tiempo histérico, harto ya de la ultracompetitividad, cansado, te recomiendo Fisterra. Y este lugar en el que estoy, el Hotel Vela Fisterra, donde todo es verdad. Parece una idea maravillosa, Julio. Pareceme fantástica. Esta música dun grande amigo voso, ademais dunha persoa que admiramos moitísimo, de Vieito, O Son do Ar, do grupo Luar na Lubre, para recibir a Pepe Formoso. Pepe Formoso é o responsable dese hotel literario de La Fisterra que mencionaba Iñaki Gabilondo do principio, antes de falar precisamente con Pepe. Vamos a dar as boas tardes e saudar e felicitar o ano tamén. Moi boas tardes, Pepe. Hola, un saúdo moi forte, cruzando esta piel de toro que diz que é España, dende o Fisterra ata Cataluña, ata terras catalanas. Hoxe con temporal ciño aí por aí, pero que en realidade o que está coberto non se... Non se sinte desagradable, non? Non, todo é levadeiro. Ven a ser tú de que hai certas profesións que te obrigan ao mellor a estar un pouco máis exposto, como é o mundo do mar. Pero, bueno, quitando o demais, os temporais vanse levando, porque sabemos que forman parte do noso ADN, non? O nome de Finisterre, o nome de Costa da Morte, non é por casualidade, non? É froito de moitísimos anos, da longa historia desta terra, que, según contan, empezou chamándose así porque os romanos viñan a ver morrer o sol, era a costa da muerte del sol, e, bueno, froito do tráfico marítimo, do tráfico náutico e da revolución industrial, cada vez había máis barcos, cada vez hai máis barcos que saen a mar, e, por tanto, aquí nestas costas sempre hai un perigo engadido con estes baixos, con estes temporais, e, bueno, quedouse resumido en Costa da Morte, non? E iso forma parte da nosa identidade, e bueno, todo isto está verde porque chove, porque fai vento e porque hai temporal, e, bueno, unha cousa trae a outra e a historia está aí, non? Claro, claro. Bueno, eu felicitarte porque non somente por o ano que efetamos, sino tamén porque, bueno, pues tes visitas ilustres, e algúns deses ilustres, como Iñaki Gabilondo, que acabamos de escutar un momentinho, pois resulta que tamén fai referencia a unha cousa que, bueno, se pode disfrutar cando se chega a Vela Fisterra, non? Sí, sí, a verdade é que obviamente quedamos impresionados cando escuitamos este vídeo que nos agasallou Iñaki Gabilondo, sobre todo por esa capacidade de síntese e esa emotividade, non, que transmite coas súas palabras. Iñaki Gabilondo está fora de toda dúbida a súa capacidade persoal e profesional e capacidade periodística, e, bueno, que che diga cousas tan fermosas como esas, pois non poden facer máis que emocionar, non? Bueno, sí que é verdade, non? Cando vives nun mundo de imposturas onde todo mundo ten que ocupar un papel e un rol e ten que posar dun sitio determinado, cando vas a un sitio e detectas que todo é verdade, non? Como di él, pois que todo é auténtico, pois obviamente, mira, é o de sempre, non? Moitas veces non estamos aquí, non somos conscientes disto, pero cando chudío unha eminencia do mundo do periodismo, unha persoa universal xa, non só do tema profesional da radio, como fui durante moitísimos anos, e da televisión. Un grande comunicador. Exactamente, un grande comunicador. Pues, cando chodí el, pues mira, paramos todos e escoitámolo moi atentamente, e despois de ver que, ou de escoitar que parece que non o estamos facendo mal, pois só podemos alegrarnos, non? Agradecérllelo, claro. Porque, bueno, esas palabras son moi bonitas, pero son moi sentidas tamén, non? Non é o mesmo, claro, decir iso dentro da Gran Vía que decilas dentro do propio hotel, non? Sí, sí. Quere decir que eu estaba vivindo nese mismo momento esas sensacións e todas esas emocións, non? Sí. E, bueno, pues nada, insisto, felicitarnos, felicitalo, nunca estaremos suficientemente agradecidos a que, bueno, nos visitara, xa non é a primeira vez, nin a segunda, de que veña por aquí e que tibera ben dedicarnos esas fermosas palabras. Que eu, permíteme que as volva a repetir polo feito de que facer constancia de algo que un grande comunicador puxo en valor, que si estás cansado de la impostura deste tempo histérico, harto ya de la ultracompetitividad, cansado, te recomiendo Fisterra, y este lugar en el que estoy, el Hotel Vela Fisterra, donde todo es verdad. É dicir, que che fai non unha pasada de man, senón que che fai precisamente poñer en valor algo que ti fai moito tempo presumer del. É dicir, ese traballo de hotel que ten moitísimo ver coa literatura, que él tamén presume dela. Sí, sí, a verdade é que, bueno, cando pensamos nun proxecto, cando pensamos neste proxecto hosteleiro, digamos que a última incógnita que utilizamos na ecuación, pois foi precisamente a viabilidade económica, non? Antepuxemos outras que considerábamos que eran máis importantes, que era a sustentabilidade, que tivera contido, que non se deixara indiferente, que ademais reconciliar en todos os sentidos, non? Mira, parece unha tontería, pero un hotel que é amigo das mascotas non deixa de ser o recoñecemento dun membro máis da familia, non? Que bueno, que nos entendemos que é así, aparte de ser máis sustentable, porque se o tens que levar a outro sitio, non pode estar contigo, se tens que deixar nun hotel, pues obviamente son gastos, son emisións de CO2 á atmósfera, son moitas cousas, non? Sí, sí, pero, sí. En fin, en definitiva, é familia, non? Porque claro, unha mascota é curioso, non? Se tens unha mascota na casa e arrancas e dices, bueno, marcho, sí. ti quedas aquí, non? Ah. Bueno, pues obviamente non lle estás dando un mellor trato a ese membro da familia, non? Mm. Pero bueno, eso é unha filosofía de vida tamén, ou igual que a sustentabilidade, ou igual que a literatura, non? E a arquitectura tamén, e o diseño, que foron pezas claves e fundamentales, piares básicos do proxecto Vela Fisterra. E tamén de Vela Muxía, que, bueno, estamos falando exactamente da mesma filosofía, non? Pero bueno, sí, neste caso estamos centrados en Vela Fisterra, e sí que é verdade de que reúne todos esos requisitos que bueno, que afortunadamente para unha persoa con esa sensibilidade, como pode ser Iñaki Gabilondo, non lle pasaron inadvertidas, non? Claro. Ademais, coñece ben o proxecto, porque obviamente tivemos a oportunidade de contárllelo con moita dedicación, coñece de todos os premios que levamos, de todos os recoñecementos, de todos os eventos que realizamos, bueno, obviamente sempre nos felicita nese sentido, e, bueno, neste caso, quixo facer dun xeito común, non? Para que todo mundo soubera. Moi ben, moi ben. Bueno, pois aparte da felicitación, eu que quero poñer en valor ese traballo que estades a facer, que precisamente non paras, non? Te sempre convidas a un artista, ou un cantautor, ou un literato, ou un poeta, ou a un novelista. A verdade é que sempre tes algunha cousa. Bueno, quizás tes que ter un lugar especial cunha biblioteca tamén abondosa, non? Pois mira, a biblioteca sempre pretendemos que foran libros que tuveran relación directa con Vela Fisterra. Caray. E sí que é certo de que a biblioteca non é moi moi extensa, pero nestes anos xa a vamos creando. A biblioteca nos está viva, non? Claro. E ali están, obviamente, todos os libros das 16 habitacións que temos, que están dedicadas ás grandes obras da literatura universal do mar, en varios idiomas. Eses libros tamén están nas habitacións, cada un o seu. na súa habitación, pero digamos que temos un espacio común na recepción onde están todos, e todos aqueles que se presentaron ali, pois hai unha copia, casi todas dedicadas polos seus artistas, vaya, polo cal, bueno, non só estamos encantados, sino que estamos maravillados de que esa biblioteca vaya crecendo todos os días, non? Sí. E bueno, cando despois a maiores, ainda por riba, tes experiencias que nos poñemos en valor, como que quixemos chamarlle Borraxeira Infinita, non? Infinito era o ciclo de presentación, non? Que xa era unha declaración de intencións. Infinito porque queremos que os artistas, os literatos, os poetas, os dramaturgos, que de algún xeito saiban que ali teñen un punto de referencia, un epicentro, donde, si queren, son ben convidados a presentar e a falarnos da súa obra, non? Pero a Borraxeira Infinita era un paso máis. Claro. Era sacar luz do medio da néboa a todos aqueles artistas que tiveron a ben non só vir a presentar o seu libro, sino vir ali con nós, inspirarse e crear unha obra e cedérnola ou publicala, non? Bueno, aí fixo Rosalía Morlán fai non moito tempo un poema, non fai moito tempo tamén fixo o gran amigo Luna, Xosé Luna, fixo, non só fixo un libro, non só fixo un par de poemas, sino que editou un libro donde dúas das súas páxinas un poema está dedicado a Bela Fisterra, outro a Bela Muxía, con ilustracións tamén de Fisterra e Muxía, de outros dos grandes das artes, que é Ramiro Cimadevila. Bueno, pois... ¿cómo vamos a estar, Xulio? Estamos encantadísimos. Claro. Que esa xente que nos escolla, que nos elixa, e sobre todo que vexa que temos esa sensibilidade con esta rama da arte, ¿no? Claro que sí, claro. Que son moitas máis, porque ao final tamén é música, ao final tamén é gastronomía, enoloxía, bueno, exactamente, eso quería poñer en valor, o feito de que non somente te dedicas precisamente a esa lingüística literaria, sino que tamén a gastronomía ya bebida, é dicir a enoloxía, ten moitísimo que ver que a combinas tamén coa presentación, o sea, que non é solamente enoloxía, sino enoloxía con lectura, non? Vamos a ver, o que si, quizás o mellor xa te suxerir a algúns dos autores que presentan aí ou que van aí, que vas ter que digitalizar moitas das cousas que estades facendo para que a xente poida consultar, porque dentro de pouco seredes un elemento de consulta especial. Bueno, non o viramos así nunca, non? Porque, bueno, sabes que o gran oráculo son a internet e aí nos buscadores buscan claro. Calquera cousa e aparece, non? Xa, pero... Sí que é verdade que de algún xeito ese recordo, ese momento... Claro. Xa está agardado, non? O que pasa é que o mellor non é doado de buscar, que son as nosas redes sociais. Sí. Sabes que o 99,9 retransmitímolo, sí. Facémolo en streaming, sí. moito outro queda agardado, ou todo queda agardado en Facebook, e bueno, é unha maneira de ordenar, en este caso, cronolóxicamente, todos esos eventos e poder velos, ¿no? Porque ti sabes que podes entrar en Facebook e buscar os vídeos dese establecemento, podes buscar, bueno, sí. E bueno, sí que é unha maneira de facer unha recolección sí. de material e de emoción, sobre todo, porque sí que é verdade que nestes actos, en estes eventos que levamos celebrando dende a inauguración de Bela Muxía, que xa foi por alá polo 2012, fai 12 anos, máis recentemente Bela Fisterra, dende o 2018, pois, bueno, sí que xa pasaron unha gran cantidade de persoeiros, gran cantidade de obras, que de algún xeito tuveron o seu espazo entre os nosos muros, non? De Bela Fisterra e de Bela Muxía. Bueno, eu dicía eso de que ao mellor tiñes que facer un arquivo de documental, porque seguro que alguén te pediría documentación con respecto a esas investigacións. Seguro que algún investigador sería capaz de decir, bueno, aquí por aquí pasou fulano, por aquí pasou mengano, fixeron isto e aquilo. A verdade é que sí, eso xa o tes casi decidido, pero ao mellor casi te diría que a dedicar un espazo específico de documentación adaptación digital, pero eso con tempo e a mellor con especificidade. O que sí quixera decirlle a todos os nosos ointes é que si queren visitar ou si queren solicitar alugamento en Bela Fisterra, teñen que facelo con tempo, porque eu intentei facelo ano pasado e non puiden alugarme. Bueno, hai que facelo con moitísimo tempo, que va, moitas solicitudes. Non é tanto, o que pasa é que casi sempre nos pasa o mesmo, sempre nos acordamos tarde, mal e arrastro, claro. Probablemente é cando estamos xa moi preto de épocas estivais, no verán, ou mellor en xullo, en agosto, e si que é certo de que en eses meses... Unha Semana Santa... Sí, en eses meses ao mellor hai máis ocupación, non? Claro. Pero eu invitaría a todos e a cada un dos nosos dos vosos ointes e dos nosos seguidores que entren na web, que consulten, porque seguro que van a encontrar un oco, e xa nos gustaría a nós telo hotel cheo todo ano, como para poder decirlo, oye, telo que facer con pouco de antelación, non? Casi. Unha cousa moitas veces non vai ca outra, sabes? Así como nós organizamos todos esos eventos, non temos o hotel cheo todos os días. Xa nos gustaría, non o temos por un motivo, porque o mundo do turismo é esta selva do turismo internacional e estacional, donde agora mesmo todos estamos estamos exactamente nas mesmas plataformas. Sí que che dan unha visibilización, pero tamén tes que saber como atopar, sabes, porque senón é unha selva, é unha xungla. Eu por poñerche un caso paralelo, non? Ti Spotify tamén, non? Ti estás en Spotify. Hai músicos en Spotify de todo o mundo que teñen de 10 seguidores a 10 mil millóns de seguidores, non? Exagerando. E están todos a un golpe de clic. Sí. Pero non nos escuitas todos. Por claro, que? Claro, porque claro. Ao final, obviamente, vas aos que vas. E aos que coñeces. E investigas menos, non? Por tanto, así como nós, afortunadamente, temos claro cal a nosa identidade, e así como nós tamén temos claro que no planeta hai a suficiente cantidad de xente sensibilizada coa sostenibilidade, coa literatura, co amigo das mascotas, para enchernos o hotel todos os días, a realidade non é esa. A realidade é que esa xente non nos coñece, claro, ainda. Claro. Non nos coñece, ainda. Tú falas humildemente, pero a verdade é que sí, que vos tedes solicitude, e eu recomendo a todos os nosos ointes e seguidores que pidan con tempo a posibilidade de poder disfrutar do alugamento en Bela Fisterra ou en Bela Muxía, porque paga a pena, non somente porque teñan o mellor tempo especial, senón porque, lógicamente, van a disfrutar non somente da estancia, senón que, ademais, vos ofrecedes posibles rutas, posibles distraccións extraordinarias. Home, eso que o teñan claro, non hai ninguén aquí que veña e que poda decir que veo aquí que se aburriu, porque as experiencias que lle ofrecemos obviamente están deseñadas para as persoas que as solicitan, non? E cada un pode estar interesado nunha cousa. A un interesa máis coller as bicicletas e dar un paseo en bici, outros interesa máis pasear andando e arrancan a andar, e outros pues, collen o coche e fan unha ruta por outro lado, logo das directrices que nos lle damos, non? E despois, obviamente, nós temos que ser os principais prescritores da nosa terra. O sea, nós somos os principales orgullosos do que temos, de estar orgullosos do que temos, e eso gustarnos compartilo. Queremos que a xente disfrute de eso tamén. E claro, como digo eu sempre en tono xocoso, non? Sempre digo o mesmo, non? Non hai como un aborixe para coñecer o territorio. Hombre. E nós somos aborixes. Claro. E coñecemos esta terra, non? Por tanto, vostede que quere? Grandes areais sin unha persoa? Témolos. Vostede quere unha pequena cala para pasear porque hoxe chove e resulta que non é o día idóneo para bañarse? Sí. Pois tamén. Claro. Vostede quere un restaurante, un mesón, unha taberna donde degustar os produtos de primeira ir a man neste santuario do marisco e do peixe que é a Costa da Morte? Pois tamén. Vostede quere vivir unha experiencia de turismo activo, sí, indo a pescar con un mariñeiro ou paseando polo mar simplemente sin pescar, indo a ver a posta de sol, si a hai, e se non, pois ir a ver golfiños ou ir a ver a Fervenza do Ézaro, que tamén está na mesma ría, ou ver a Playa de Carnota, todo eso. Todo eso, pues, obviamente, forma parte da nosa riqueza patrimonial, como os orrios, o río de Carnota, fermosísimo, o castelo de Vimianzo, o esteiro do Anllóns, bueno, estaría así eternamente, sí, sí, non? Sí, sí. O encaixe en Camariñas, as praias salvaxes de Razo, sí, sí, sí, en Carballo, bueno, que temos absolutamente de todo. O que pasa é que non sempre somos conscientes de que esa riqueza é a que verdadeiramente interesa. Claro, claro. Bueno, e ademais, ti comentas que a nivel gastronómico podedes facilitar pues, un lugar extraordinario, un restaurante tamén con vistas extraordinarias e tal, pero que tamén no Vela Fisterra a gastronomía tamén se pode disfrutar de primeira calidade, non? Home, vamos a ver. No hotel só damos almorzos, porque necesitamos, obviamente, dar ese servicio, e ademais é un almorzo un almorzo gourmet, atreveríame a decir. Pero eso, cando abrimos o establecemento éramos conscientes, e creo que fomos o suficientemente inteligentes para darnos conta de que estábamos rodeados de xente que o facía tan ben que nós non íbamos a estar á altura, e por eso dentro da nosa faceta está o noso servicio de recomendar todos eses establecementos, ¿no? Sí. Home, que queres unha cousiña rápida tamén xa facemos, pero eso. Vai ser un paso para ir, para esperar pola hora de xantar ou pola hora de comer. Pero no desayuno que mencionaches, desayuno gourmet, desayuno de primeira calidad. O sea, hombre, que... si me permites, temos dous produtos que son estrela, pero que son estrela porque son estrela, vaya. Claro. O pan de Fisterra. Xa ves. O pan de Fisterra que leva non sei cantos anos premiado saindo como os no catálogo dos 50 mellores pans de España. Pan, sí, sí, premiado, feito con masa madre, e depois tamén temos un aceite. Sí, sí. Un aceite espectacular que non sendo da Costa da Morte, si é galego e está certificado de oliveiras mansas e bravas que había neste país antes de que as mandaran arrancar os reis católicos, se mandaran e apostaran por Andalucía. Por Andalucía, pero sí. Quedaron unhas poucas. Sí, sí, e esas poucas agora mesmo están recuperadas. Mira, Almazaraca que traballamos nós, chamase Figueiredo, sí. Hai que facerlle publicidade porque é espectacular. Na Ribeira. Na Ribeira, bueno, é na zona entre en zona de Ourense. Sí, sí, Ribeira. Rivas do Sil. Teñen un Almazara que elaboran só 1500 litros ao ano. Sí, sí, sí. Eso sí. É ouro líquido. Bocato de cardinales. Sí, sí. Eso sí. É ouro líquido. E bueno, home, despois tes o resto dos complementos, non que sean froitas, que sí, os embutidos, sí, que tamén son de calidade, pero eses dous produtos son dous produtos estrela. E moitas veces con unha infusión de algas que temos no noso establecemento e que temos en todas as habitacións, sí, sí, sí, sí. Que como agasallo de benvida. Unha infusión de algas da Costa da Morte. Si eso lle xuntas, pois ese pan e ese aceite, que máis lle vas a pedir? Acompañado de cualquier producto de aí de kilómetro cero, como acabas de decir ti. Claro, a verdade claro. É extraordinario, claro que sí. De todos os xeitos, o que sí compre dicir é que volvo a repetir, que contraten con tempo, vamos, porque paga a pena ir aí, aínda que sexa solamente unha fin de semana, ¿verdad? Sí, hombre, claro. E agora... Podese vivir tan intensamente como queira vivir a persoa, ¿no? Claro. Pode facer un viaxe relámpago que eu lle aseguro que eses dous días que están aquí, ou tres, si queren, que lles van rendir como unha semana. Claro. Porque claro. Os ritmos aquí son diferentes. Sí, sí, sí. Os ritmos da Costa da Morte e de Galicia son diferentes ao resto de toda España, ¿no? E aquí a xente moitas veces ven como... Eu acostumo a decirle que non teño confianza con algún dos clientes de vida. Tira do freno de man, porque si non tiras o freno de man, non vivirás o ritmo o que vivimos nós, claro. E por tanto non disfrutarás de nós e do noso entorno. Un lecer e un descanso preciso e obrigado. E ademais un disfrutar, o que lle gusta a fotografía ainda máis, pero que un disfrutar dun solpor fantástico, porque Fisterra, cualquier solpor que teña é extraordinario. Eu teño visto algunhas das fotografías que ti colgas na túas redes que son fabulosas, bueno, algo extraordinario. pero que... por contra dos olpores están os temporais. Os tamén, temporais son tamén, brutais. tamén, o sea, eso... A min casi xa me emociona máis, o mellor é porque temos moi vistos os olpores, non? Claro. Vivir aquí danos esa ese privilexio, non? Pero un temporal que o mar che chega, que che entra por aos pulmóns cando respiras, bueno. Ese salseiros, ese salitre, ese yodo, esas olas que queren vir pa terra. E esa altura, que ¿no? As observas na distancia, todo hai que decirlo nunha distancia. Hombre, claro. Pero ainda así, estás respirando o Océano Atlántico, estás respirando a Costa da Morte. E nós sempre decimos que unha época fantástica para visitarnos é o inverno, o outono ou a primavera. Son maravillosos porque, unha, vas a gozar de moita máis tranquilidade ainda, é de moito mellor servizo, porque en definitiva, cando hai máis xente, tens que andar un poquinho máis apurado, non? En cambio, cando ves nunha época do ano onde o hotel está a media ocupación, non? Ou onde hai poucas habitacións, obviamente nós facemos todo o imposible porque ese cliente se sinta atendido, respaldado, e que non lle falte absolutamente de nada. E ese servicio dase, obviamente, pois moito mellor cando o hotel está a medio traballar, non? Por exemplo. Por tanto, estas épocas do ano son maravillosas e eu non coñezo ninguén que viñera á Costa da Morte en inverno e que non se enamorase á primeira vista. Pois eso é o que nos queremos que transmitirlle a todos os nosos entes e que desexamos que vos visiten. No, eu tamén no farei no seu momento, que é verdade que xa tiña previsto en algún momento, pero agora menos volvemos a facelo. Despedímonos de ti ata outro vindeiro ocasión. Agradecemosche moitísimo os minutos que nos dedicaches e a seguir colleitando moitos éxitos, Pepe. Moitas grazas, sempre é un placer falar con vos e sobre todo saber que lle falamos a xente que nos entende, que nos entende na nosa lingua, que nos entende en galego e que seguramente terán certa morriña por non estar aquí todo o que les gustaría estar. Estades convidados todos a visitarnos. Se me permite rematar coa canción que escollemos para isto, é a segunda parte, a máis festiva, do Son do Ar, que o Son do Ar é tamén un viaxe, unha viaxe, unha viaxe maravillosa, que empeza moi calma, pero que acaba totalmente festiva. Onde todos os músicos teñen unha gran explosión e rematan fantásticamente. Muy ben. Eu creo que resume moi ben Galicia o Son do Ar, e Galicia é ar e Galicia é mar. Moi ben, pois ata máis vernos, querido Pepe. Ata outro que será momento. Pronto, seguro. Gracias por todo, unha aperta. E queridos ointes, tamén despedimos o programa que xa rematou, o vindeiro xa vos voltaremos. Que teño...